Galegos no baix. Bueno, pois, Alfredo, vamos a seguir. Non sei se temos preparada por aí a número 9, que é esta que está sonando, me parece. Non, esta non. Pois entonces, esta é a que sale. Bueno, esta é a que representa, unha das que representan o disco en castelán, como, sí, como ben sabes, está en galego, en catalán e en castelán. E esta é unha... Puxen esta hora porque é unha letra e música miña, Aquí hai de diversos autores, pero sí, pareceume que para representar hoxe, pues sí, vamos a poñer unha que sea letra e música miña, e este sí, que falaba antes, que el cambio en el tiempo. Exactamente, el cambio en el tiempo. Que as cousas cambian unha vez que pasa o tempo, non? O que era negro, despois veise máis claro, máis blanco. E así que as cousas en quente a veces... vale máis non tomar decisións, esperar un pouquinho. Sí, señor. Que conta ben o que está dicindo. Porque claro, eu a veces pois dicen, "Oi, está cantigo eso de calquera artista, Digo, parece que non, é que tamén depende en ese mismo momento, desa mismo día, Non somos máquinas, somos humanos. Aí está. E entón, pois, non sempre se está igual. E entón, pois, o venres día 21. Día 21, pois, estaremos... Facemos a presentación deste traballo no castelo de Montjuïc. De Cornellá. De Cornellá, non é? No castelo de Cornellá, no castelo de Montjuïc. É outra cousa que teño eu para outro día. Callemos en Jacinto Verdaguer, non? Sí, a 7 da tarde. Teremos a sorte de que estará a banda Xuntanza a facer unha intervención magistral todo voltando arredor do castelo. Ademais, o castelo é un sitio precioso. É un sitio maravilloso. Ademais, vestidos como estarán de gala e todo, pois pues eso vai ser unha maravilla de acto. E logo estará o señor alcalde, que será o presentador, o presidente da mesa de presentación. Bueno, cantarei tres cantigas, unha en galego, outra en catalán e outra en castelán. E logo a poetisa Sara Fernández recitará un poema dos seus e habrá a proyección dun videoclip do DVD. Este traballo compónse de un CD con 12 cantigas, 3 declamacións, un DVD con 12 videoclips, entre eles está o himno a Rosalía de Castro. Por iso aconsello yo os que estén oindo de Rosalía de Castro que se fagan con ese DVD, porque aí teñen un videoclip co himno de Rosalía de Castro. Sí. Que eu pues, teño a sorte de escuitalo varias veces, tuve a sorte de escuitalo. Pero telo en DVD. Sí, teño en DVD. É bonito na tele, a que sí? Sí, señor. Sí. Bueno, pois aquí hai, ademais deso, pois hai poemas de Rosalía de Castro como Chove Miudiño, hai tamén outros de tradicional, como é Alaladas Mariñas, hai Adiós Ríos, Adiós Fontes tamén, e hai outros máis cercanos, como son Cosas, dun poeta que se chama Manuel Gómez, que é amigo meu, outro poema de outro meu amigo que se chama Alejandro Ahumada, en o disco igualmente pues está composto de canción galega, castelana e castellán. Entón, pois, entre algunhas pois, son letras miñas e outras son de poetas grandes como, mira, Salvador Espriu, teño unha de Salvador Espriu que se chama Cançó de la plenitud del matí. E teño outra que é de Marià Manent, que o avó do que morreu fai uns meses este ano, Manent, que ocupou un gran poeta, Manent, e o seu avó xa men era poeta, escribiu este poema no 1938. Chámase Lluna de Jané, que antes escoitámolo. Sí. Moi ben. Y se ve, y al final todo cambia en el tiempo. Lo negro no es negro, lo blanco no es blanco. Si todo se mide, todo tiene un cuanto. El día en la noche, la risa y el llanto. Y en la noche, la risa y el llanto. Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos ir, pois, ás terras de Monforte de Lemos, a capital da Ribeira Sacra. E vamos a ese apartado que o titulamos Quen che preguntou? E o correspondente que temos alá, pois é Xosé Manuel. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boas tardes. Como esteu? Estem bé. Molt bé. E vosaltres? Nosaltres tamén bé. Fa una mica de... No, el temps està... Estavo. Per menjar castanyes. Ja veig que parles molt bé el català, eh? Sí, sí, nosaltres parlem de tots. Cada dia som més catalans, sí. i gràcies a Madrid. Això mateix. Bueno, estàs ti solo? Sí, hoy estou eu soliño. Estàs ti soliño? Sí, bueno, però tiño-te a ti. Però podes con todo, no? Sí, podo con todo. Mira, tiño-te a ti, e tiño Fernando alá, ali na pecera, como se suele dicir. Que tú ben sabes como vai eso da pecera. Home, a peixeira logo. É logo, a peixeira. Fernando, que sería de nós en Fernando? Exactamente. Verdade? Que nos ten aí todos os audios preparados. Todo, todo. Con reflexos. Bueno, contame cousiñas. Contoche cousiñas, non? Sí, contame cousiñas. A ver que che preguntaron, que che dixeron, que, en fin. Bueno, pois, bueno, sempre hai algo que contar. Hombre. Mellor ou peor, pero sempre hai algo que contar. Como dice a abuela, que queres que che conte, fillo? Exactamente. Bueno, pois a ver, conto vos cousiñas. Hoxe non vou falar de política. Ah, coño, e eso? Bueno, pois hai que descansar algún día. Bueno, xa está un pouco farto. Sí, sí, bueno. Ainda que, sí, igual excepción, pero sí. Pero cansa, hoxe, son rancios. Hoxe non vou falar de política. Unha, porque non me presta, e dúas porque tamén non se peta. Unha... abres o xornal polo dereito ou polo revés, política, corrupción e tal, ao final acaba xa un pouco farto. Entón, para desconectar, hoxe vai, imos pasar de todo, vale? Moi ben. Parece ben, ou? Sí, sí, a mí pareceme de maravilla. Ben, eu deixo chula ti a tua... o teu escoller. A ver, dispoñer, como sempre. Eso. Confianza plena. Sí, señor. Pois a ver, comento vos. A ver, unha cousa curiosa que pasou no Barbanza. Pois que di, a ver, unha cousa que pasou no Barbanza curiosa, pero non por curiosa deixa de meter medo e asustar. Jolín. Tú imagínate que chegas a túa casa. Sí. Subes arriba ao segundo andar. E ves unha pedra de 4 kilos na tua habitación. Unha pedra de 4 kilos. Sí. Que podes pensar? Pois... E aí, aquí... O que anda rondando a miña filla, en vez de tirar pedriñas, vai a Penedos tira pa chamar a atención. Jolín. Ou que... que meteorito veo dar aquí a miña casa, co grande que é o mundo. Pois fíxate, é real, é como a vida mesma. Pasou no Barbanza, en a aldea de Casalnovo. É unha aldea que pertence ao concello de Ribeira. Jole. Pois ben, unha pedra procedente dunha boadura dunha canteira atravesou o tellado dunha casa que estaba a 800 metros da canteira. Xa sabedes que poñen nas canteiras poñen dinamita. Claro. Pa abrir terreo pa romper a terra, sobre todo cando atopa pois penedos duros de roer. Desde logo, é tan duros de roer. Pois nunha boadura desas. Madre mía. Fixade vos que case a un quilómetro mandou unha pedra de 4 quilómetros de unha pedra, unha rocha de 4 kilos, mandou a rocha de 4 kilos a 800 metros, case un quilómetro. Madre mía. Rompeu o tellado e chegou a habitación da casa desta familia. Madre mía. Falamos que pasou en Ribeira, en a aldea de Casalnovo. A pedra atravesou o tellado e acabou no dormitorio da parte da arriba do segundo andar da casa familiar. Imaginadevos o susto e o medo que levaron. Jole. O primeiro que fixeron foi al parte da Policía Nacional, veu ali a comprobalo, pois vi mirou a pedra, e se chegaron á conclusión que foi que viña da canteira. Jolín. A onda expansiva pois, era forte. Os propietarios van pedir danos e prexuicios. Lógico. De momento non denunciaron, pero bueno, chamaron a atención a empresa. A empresa di que ten subcontratado o servizo este de boaduras a outra empresa externa. Ah. E que se non se fai cargo esta empresa das boaduras, dos danos e prexuicios, e arranxa todo, pois faránse eles cargo. En calquera caso, o susto xa non quita ninguén do corpo a esta xente. Non, desde logo. Eso está aí. Pois non se trataba dun meteorito, tratábase dunha pedra que saiu disparada dunha canteira. Fixade vos a veces o tema das canteiras tantas como hai en Galicia, tan perto das casas, que xa non só a veces o que destrozan o entorno, senón que nestas voaduras, pois mira que accidentes poden provocar. Desde logo. A familia tamén se queixaba, como outras, que nestas voaduras, pois que lle retembla todo, en algunha incluso, pois o típico, empezar a regañar unha parede ou outros efectos secundarios ou danos colaterais. Claro. De este tipo de explotación. O sea, que ollo cas canteiras e ollo tamén que neste caso, tamén din a familia, que a canteira está no Parque Natural de Corrubedo. Non sei se estiveste en Corrubedo, onde están as dunas de Corrubedo. Sí. Pois pertence, esta aldea pertence, está ali a cabo de Corrubedo, e segundo eles, a canteira está no propio Parque Natural. Jole. Entendemos que estará legalizada, senón, pois xa, o que faltaba. Sí, desde logo. Porque está no Parque Natural, se non ten as licencias correspondentes, pois imaginádevos. queremos creer que sí, e bueno, é que a partir de agora teñan cuidado con estas voaduras, non vai a ser que un día, camiñando por ali, un día que nos atopemos vendo as dunas de Corrubedo, nos caia un meteorito de esos. Un meteorito este na cabeza. Unha pedra, un pedrolo. Ou como lle queiras chamar. Ou que vais conducindo por unha estrada. Ou que vais conducindo a checaia no coche. Ti imagínate, vai a broma. Pua, madre mía. Bueno. Bueno, máis cousas, mira. Esta é unha anécdota, pois eso, que mete un pouco de medo e resulta, pois, curiosa. E tamén comentarvos que en Galicia estes días temos famoseo por as nosas terras. O qué? Temos famoseo. Ah, sí? Sí. A Voz de Galicia daba boa conta esta semana que o día 11 de novembro estaba por aquí Enrique Iglesias, ¿eh? O fillo de Julito Iglesias. Sí, sí, por iso oín eu así como de refilón, dice, a ver se quedan con el L. Oiche de refilón, pois oiches ben. Enrique Iglesias anda por Galicia, estivo por Galicia esta semana, o 11 de novembro estivo en Silleda, concretamente no Mosteiro de Carboeiro, o mosteiro que hai fermosísimo, é que moita xente pois vai ali a xa non só a visitalo, senón a facer grabacións polo encanto que ten. Ah, entón que está facendo un videoclip. Correcto. Entón, Enrique Iglesias non é que viñera pola morriña que ten de Galicia, que supoño que é ninguna, xa non a ten o pai. Vai a tela él. Como para tela él. Non a tiña ningún seu avó. Exactamente, non a ten o seu avó, non a ten o seu pai, non a tiña o seu avó, non a ten o seu pai, van a ter él. Ainda que, bueno, é un canto a Galicia e parece que sí que ainda tiña alguna, pero bueno. Sí, bueno. Pero non aparenta, polo menos. Pois ben. Porque lle fixeron a letra. Pois ben, aquí, por aquí parou Enrique Iglesias, que foi noticia así, digamos, de pois de impacto no que a prensa rosa se refire. Estivo no pazo de no mosteiro de Carboeiro, como ben dixete ti, para gravar a parte dun videoclip. É un entorno fermosísimo, está moi ben conservado, xa non é a primeira vez, nin será a última, que veñan a facer grabacións deste nivel aquí ao Pazo Carboeiro. Pois alá estivo en Silleda, o amigo Enrique Iglesias, como isto se ten bastante en segredo, tamén se comentaba que igual tamén había iban a gravar a Casa de Cultura, no Gaiás. Xa que ese videoclip, das partes que terá o videoclip, unha gravaruna no mosteiro de Carboeiro e outra especulábase que podían gravar tamén no Gaiás, na Cidade de Cultura. Xa que aproveitando a visita a Galicia, pois xa non só a grabación no mosteiro, senón que buscaban outras localizacións. E que máis? A parte de Enrique Iglesias tamén tivemos, no día de onte, tivemos por aquí ao amigo Almodóvar. Amigo Almodóvar, sabedes que hai semanas atrás falamos tamén del, porque por unhas declaracións sobre as preferentes na que meteu aos galegos houve xente que lle deu outra interpretación total, que feriu certas sensibilidades comentarios. O que resultou non era pre... Bueno, aí o de sempre, sí. Vivimos en mundos interpretativos e cada quen pois fai a lectura que quere e despois só sabe o amigo Almodóvar con que intención o quixo decir. Se dixo sin ninguna malicia e meteu por inercia aos galegos pois que son analfabetos, sí, no seu comentario, e meteu-nos sin malicia ninguna, porque claro que a verdade é que hai galegos analfabetos, sí, e moitos deles pois asinaron co dedo, etcétera, etcétera, para o tema das preferentes. Eso foi real, o que pasa que a forma de comentarlo, como comentou, pois ou foi un desliz del, ou fixo sin malicia, e a xente pois sacou un pouco de contexto. Total, que esas declaracións levantaron poeira. Falouse bastante eses días do tema, as redes sociais pois botaban lume, poñan a parir, como se divulgarmente, o señor Almodóvar. Pois ben, despois destas semanas, digamos, de polémica, apareceu o día 12, ou seja, onte, por aquí, pola Costa da Morte, a Voz de Galicia pois dá fe do feito este. Supoño que alguén chamou: "Oye, que está Almodóvar por aquí" e tal. E xa a Voz de Galicia, como fan estos casos, van correndo un reporteiro, claro, e toma nota. É verdade que é unha noticia que eu chamo noticia sen noticia, é sí, de algo que a verdade que tampouco chama a atención, pois facer unha noticia. Explícovos por qué. Vale, chegou Almodóvar a Galicia, a Costa da Morte. Ben, se poñemos en contexto que hai unhas semanas foi polémica, pois que veña o amigo Almodóvar a Galicia, pois pode vir cando lle pete. Claro. Que veña agora pois un pouco para quedar ben, pois non creo que tampouco sexa o caso. Pero bueno, que despois desas semanas de polémica ve por aquí e a Voz de Galicia pois deu fe da noticia. E a Voz de Galicia comenta no día de hoxe que onte estivo pola Costa da Morte, estivo, concreta máis, que estivo no restaurante Pedra da Valar, e a Voz de Galicia vai máis alá tamén. Mira que nos importa a nós, pero bueno, coméntao. Que comeu pulpo á feira, comeu zamburiñas, comeu navallas, comeu lubina e rodaballo, comeu tarta de queixo e de orujo, e todo o que comeu é un menú 100% galego. O sea que, aínda que o criticáramos ao señor Almodóvar, el non nos garda rencor, el ven a Galicia, e ahora, pois mira, E disfruta dos manxares galegos. Disfruta de la, pues da, da Costa da Morte, disfruta dun sitio espectacular como Muxía, e métese un menú 100% galego. A cociñeira é patrona e máis o patrón, evidentemente, por moito que se falara mal de Almodóvar, quixeron sacar unha foto con él. Sacaron a foto, chamaron a Voz de Galicia, esa é Uxana, a Voz de Galicia. Almodóvar pasea por Muxía e Camariñas. Xa posto en Muxía, achegouse a Camariñas e fotografiou o faro. E a Voz de Galicia remata, vou dicir textual para que vexades porque dixen antes noticias sen ser noticia, porque xa ves, a verdade é que tampouco é para tanto, para facer unha noticia. No. Remata a noticia a Voz de Galicia tal cual. Él sabrá el motivo, aunque para visitar la zona no hace falta tenerlo. O sea que mira, tanto rollo con que veo, comeu marisco, comeu un menú 100% galego, visitou a nosa terra, tal y cual, ao final veo a Voz de Galicia, o redactor non sabe a que veo, pero tampouco fai falta ningún motivo para vir a Galicia. No. O sea que hai que dar o conto que o amigo Almodóvar non lle teme medo aos galegos, aínda que o casi o crucificaran, e ven a Galicia cando pode, e fai gasto, fotografía, promociona a nosa terra, e bueno, quen lle queira querer mal, seguir mal interpretando esas palabras, ben, que non, pois... Home, eu xa che digo, naquele momento, cando o dixe tal, dice, hombre, quizás excedeu un pouquiño, porque xa sabemos que... Pero que el dixo quixo saber, eu entendino así, eu entendino deste xeito, cando dixo do analfabetismo. Que eran analfabetos nese sentido esa xente, porque sabemos que a Meirán, dos que puñeron os cartos, non foron precisamente pois inxenieros, catedráticos, mestres, entonces, foi xente... Home, algún sí, Bueno, algún sí. Mira, direche máis, e é un caso que coñezo, de primeira man, e é un caso que coñece de primeira man, e non é galego, que unha amiga da miña compañeira, que vive e traballa en Barcelona, que traballa en banca. Por eso. E mercoulle preferentes aos seus pais. E ou seja que tú imagínate o alcance. Sí. Ti, traballando en banca, véndeslle preferentes e véndeslle a teus pais. Digo, ou moi mal lle crees aos teus pais, ou moi ignorante es, ou realmente non explicaron ben o produto. O sea, claro. Quer dicir, unha persoa con estudios traballando en banca e véndelle preferentes aos seus mesmos pais. Eso xa digamos que é o paradigma da incongruencia. Quero xe dicir que, a ver, moita xente que caiu foron o xente de ignorante, de pouca formación, porque se fiaban 100% do director. Claro. Aquí sabes que cando tens estudios non podes contrastar, nin llevas cada cousa que asines, non llevas a decir, espera que yo vou consultar ao meu abogado. Chega un momento que hai un nivel de confianza que como cando tens ti unha man dereita ou un administrador, e el sabe máis que a min, e teño unha confianza en él, pois o que diga él. Entón a xente, pois como se suele decir, pois asinou cos ollos pechados. E despois veo que veo, uns por ignorancia meteron un produto equivocadamente e outros por malicia, por conseguir os resultados que pide o banco, pois enganaron a os propios pais. Eso é moi duro. Sí. Entón, pois a rapaza esa, con decirche que está pagando ela os intereses aos seus pais, e non sei se lle chegou aínda a comentar que eran preferentes, e non un prazo fixo, imagínate. O día que lle diga, mira, equivoqueime, estriñeron de recuperar, en tanto tempo, que non é un prazo fixo, que son preferentes, pois imagínate que se vai armar. Vai ter que cargar ela, supoño, co morto. Sí, pero bueno, pasou eso. O de volvendo ao tema de Almodóvar, que cada un, mira, interpreta como... Sí, interpreta como... Pode interpretar. Exactamente, como aí somos libres de opinar, cada un o ve dunha maneira, e ninguna é boa e ninguna é mala. Exactamente. Simplemente é un punto de vista. Sí. Que máis? Seguimos co tema de... do curioseo. Imos seguir laretando logo, xa que o xa de política. Ti non sei se ver moito a tele, Armando. vexo, pero ao mellor alcánzame unha cousa e ao mellor cando sale certo famoso. Sí, oíche falar, ouviche, o programa ese que dan os... Dan os... Non sei se os... Sí, os martes, correcto, os martes. Dan os martes en 4 que se chama Adán e Eva. Ah, sí. Que agora hai unha galega. Primeiro houve un galego e agora é unha galega. Que andan en coiro, andan en coiro sola pola playa. Correcto, correcto. Va, van buscar parella a unha praia deserta e están todo o día... Traque, en, traque. Están todo o día como se, en porrancho. En porretas. En porretas, ou como dín da miña aldea, en porrancho. Exactamente. En bolas. En bolas. Para entendernos todos, universal en bolas. Sí. Pois ben, é a Voz de Galicia, como non, e outros medios, pero a Voz de Galicia é onde vin eu. Facíase eco do programa de Adán e Eva deste martes, porque, como ben diste, había unha galega. Entón, o titular da noticia é: a naturalidade da coruñesa Monse gana a Sonia a catalana explosiva. Aquí, como a sempre, tamén hai claro. Interpretacións. Sí. Porque din a naturalidade da coruñesa Monse, e din a catalana explosiva Sonia. A ver, se coruñesa, pois teria que ser a barcelonesa Sonia, non a catalana. Claro. Ou se a galega Monse, pois será a catalana explosiva Sonia. Foi unha casualidade ou aquí tamén o típico, sempre se busca un pouco enmarañar o tema? Sí, sí, mira, o caso é enmarañar un pouquiño, facer la noticia. E o caso é que resulta que búscase no programa emparellar, non? Entón, sí. Hai, ao mellor, un home e dúas mulleres ou dous homes e unha muller. Neste caso era un home, o Adán era un bombeiro de Valencia que se chamaba Alejandro. Sí. E despois entraban primeiro a galega Monse. Sí. E despois, máis tarde, entraba a catalana Sonia. E o bombeiro este definíase como un regalito, que era un tío, pois, moi... Que, bueno, a quen lle tocara levaba... Eso, levaba un agasallo. O tío sabíase vender, non tiña boa nin nai. Pois mira, a este viría lle ben este refrán que di así. Como? Noiva mollada, noiva preñada. Quizá lle viña ben isto. Pa un roto sempre sacas un descosido, Pois, a rapaza Monse era... un dos prototipos de galega, non sí. É que todas as galegas sigan así, pero bueno. Unha galega con curvas, maciza, sí. Sí. Moi natural, moi riquiña, moi simpática. E a Sonia, a catalana, era unha rapaza escultural, un tipo impresionante, tatuada de arriba a baixo, e, se me permite, un pouco choni. Xa se entende, non? Entón todo parecía estar predestinado para que o bombeiro cachas se fose que a Sonia esta, escultural, tatuada como a él, impresionante, pero ao final elixiu a Monse. Vale. Porque prefería ter conversación, estar a gusto con a rapaza simpática que unha, pois, que sexualmente o atraía, que estaba, pois, como un cañón. Estaba top. Total, a conclusión. Que é un programa, pois, para pasar o rato, nada máis. Falase del porque o que único que incorpora é que están espidos, claro. En pelota picada, e despois as curiosidades de cada episodio, pois anécdotas que pasan no mesmo concurso, que ao final, pois, tense que decantar o rapaz ou a rapaza por unha das dúas propostas que se lle presentan no programa. E resumindo, pois, neste caso, digamos que gañou a naturalidade dunha galega sobre pois a espectacularidade física dunha catalana. Pero bueno, podía ser galega, podía ser catalana, madrileña ou, sí, todo onde fora. Ou canaria. Exactamente. Pero bueno, xa, pois eso, xa todos estamos aquí interpretando, e a galeguiña, natural, sin ter un corpo explosivo, ganou, elevouse O bombeiro. O bombeiro e a mangueira. Con mangueira todo. Con mangueira todo. Ahora, a ver se ten que apagar lumes. A ver. E bueno, que máis te conto? Mira, como vos dixen outro día, estive no ABN, en vez de estar votando, sí. como estivestes vos, supoño, aí en Barcelona. Bueno, pero aí que houve quen votou tres veces? Bueno, din que hai manipulación, quen sabe, hai tanta información que ao final non sabes que crees. Eu podo xe dicir unha cousa. Dime. Eu vino por meus propios ollos, porque eu fun a tres sitios. Xente que votou en tres sitios diferentes? Sí. Ostras. Sí, así que... Se o bicho estílogo, creo-me, evidentemente. Podías facelo? Podíase facer. Sí, Barcelona, Badalona, Hospitalet, Cornellà. O sea, que hay gente que igual foi a tres sitios a votar. Sí, exactamente. Claro, non había control, evidentemente, porque non haber centro. E a máis dun foi seguido. Que pasa que, claro, como eso non ten validez... Xa. Pois... claro, porque non se facía sobre un censo. Entón, aí está o rollo. Sí. Un paripé, bueno, non... Bueno. Pero bueno, vamos deixar esa cuestión. Dixemos que xe non era política. pois ben, eu no BN, uns estivestes ou estiveron votando... En Cataluña eu tamén estive votando, pero estive votando viño pola Gorxa abaixo. Anda, que ben, con castañas, non? Castañas asadas. Ole, como lle chaman aquí no Caurel, pola zona de Quiroga, bullotes. Bullotes, exactamente. Bullotes ou bullós. Sei por aí, a parte de Navia, como lle chaman? Castaña, bueno, aí todo. A castaña asada, como lle chamades? Eli, castaña asada. Bueno, pois aquí chamanlle bullote ou bulló. Sí. Pois ben, uns votando... papeletas, e eu votando, pero viño pola Gorxa abaixo. Moi ben, así, pois así me gusta. Fun a Folgoso, era a Festa da Castaña, sí. Era a 27ª edición xa da Festa da Castaña, e a verdade é que estaba un día, eu penseimo dúas veces para sair da casa, porque estaba un día gris e chovendo. O típico, ou te quedas ou saes a ver que pasa, porque ás veces ti saes da casa, sí, e chegas ali e para de chover, só chove un rato, vai parando, o caso é sair e ver como está o panorama, tampouco perdes moito. Uh-huh. E cheguei malí, a verdade é que estaba un día de choiva, típico día de novembro, así, pois que está choviñando, está frío... Entón non convida aparentemente moito a estar fora da casa, e máis nun souto, porque ali a Festa da Castaña ten lugar no Souto da Carroza, un souto fermosísimo que hai na parte de abaixo de Folgoso, onde fan tamén no verán uns xogos populares, tipo Olimpiadas Rurais, é un sitio espectacular. Entón, pois, ali cheguei, ca miña compañeira e o meu guneno, e choveu así por veces, pero bueno, ata pola tardiña non parou de chover. E aínda así, chovendo, houbo, segundo contan pois os medios de comunicación, a Voz de Galicia, di que debeu haber unhas 2.000-3.000 persoas. Jolín. Que para chover, manda carallo. Sí, que manda carallo, sí, señor. Venderonse as 800 xarras que tiña a organización. Jolín. As típicas xarras que ti pagas os 3 euros. Sí. Tancha xarra, despois podes beber ali o viño canto que iras. Ostras. Apagas a xarra, despois eso, vas enchendo. Sí, sí, sí. Cando tiña sede. Estupendo. Entón, venderos as 800 xarras. E outra cousa tamén impresionante esta, a verdade é que a comprobei eu cunha das organizadoras, que ás 3 da tarde xa non había castañas. Vale. Bueno. E eu dixen, ya ver, que raro, chamase Mari Carmen, uh-huh. Que raro Mari Carmen un día como a hoxe, que aparte de que se esperaba pouca xente porque xa daban auga, uh-huh. E tal e cual, as mesmas castañas que outros anos, e que as 3 da tarde xa non haxa, porque había xente que estaba chegando pola tarde a esa hora. E dicían que xa non había castañas, xa saban castañas que non había. E dixo, pois sí, e resulta, comentaba ela, que pasaron varias cousas. Fixos a mesma cantidade que anos anteriores, o que pasa que se empezaron a asar ás 11 da mañá. Entón a xente xa empezou ás 11 da mañá a veña a comer castañas. Claro. E despois outra cousa. E iso tamén o vin eu, verídico. Había xente, xa non vou dicir xente maior, uh-huh. Había xente, pero a xente maior, sabes como son ás veces, por a fame que pasaron ou tal, sí. Que estaban enchendo bolsas de plástico. Claro. Entón, ian asando, porque tiñan ali un cacho e uns bombos impresionantes, moi grandes, debaixo dunha lona, dunha carpa para que non lle chovera, ian asando e ian apartando as castañas asadas para unha especie de cestos. Claro. E puñan, iban repartindo os cestos polas mesas. Había unhas mesas e había na mesa da organización onde estaba o viño e tal. Uh-huh. Entón a xente, unha vez que as puñan ali, ia e collía pois, unha presa delas para ir comendo e tal. Pero había xente que non collía unha presa, que ben vías como metía as castañas á bolsa, pois igual marchaba para casa con a bolsa chea. Eso xa é avaricia. Sí, sí, desde logo. Eso xa é avaricia. Entón, que tamén podía explicar este feito que ás 3 da tarde xa se acabaran. Mm. De feito, foron por Folgoso adiante a buscalas e xa non había. Ningún veciño tiña castañas para ofrecerlles. Co cal, ás 3 da tarde, prospechouse o chiringuito e xa non se deron máis castañas. Houve troula igual, a charanga TNT pois, montou moi boa festa, despois do pregón de Paco Rivera, o colaborador do Progreso, sí, sí. Pois había un ambiente ali de troula pois coa charanga e con gaiteiros que tocaban por ali, uh-huh. E co debaixo do paraugas e debaixo de algún toldo de postos de artesanía e do propio bar da organización, por a xente, e se chovía moito acolleste, se chovía pouco ou non chovía, pois aí fora, e no medio da lama, un pouco de lama, pero bueno, no tempo que estamos tampouco pasa nada, non somos tan finos. Non. Por ali apareceron o señor Foxo e Julio Álvarez, o alcalde de Quiroga, E bueno, a verdade é que foi unha velada bastante interesante, que ainda chovendo, que vos digo, un éxito, porque se esgotaron as castañas, é un éxito de público, o sea que xa sabes que en Galicia, que como dicimos, pois que chova. Exactamente. Que non nos bota para atrás. Eso. Pois moi ben, Xosé Manuel. Remato cun conto. Un conto. Dá tempo ou non? Si, sí, un conto curtiño, porque temos outro convidado que xa nos está esperando. Bueno, pois pues, conto para outro día logo. De acordo. Vale, así deixote. De acordo. Di eso, Fernando, que xa non me poña o fondo, xa me pon para o... Para o xoves que ven, lembramos... contamos o conto que ten que ver cos vermes. Muy ben. Vale, veña. Pues, moitas gracias, José Manuel. Unha aperta. Unha aperta. Todo ben.